نگارین آمد، گل بوسه چین آمد، چه دل نشین آمد، مثل نگین آمد. این نازنین عاشق، عاشق تر از شقایق آمد، آمد، آمد. از راه دور آمد، یه پارچه شور آمد، گل بوسه ریز آمد، چقدر عزیز آمد. این نازنین عاشق، عاشق تر از شقایق آمد، آمد. عاشق، عاشق تر از شقایق.